Beste aste batez gurekin Peio Etxeberri, historia solas. Egunon, Peio? Egunon. Beraz, joan den aste artean, aipatu genuen Bizkaian izan zen lehen greba modernoa, gaur Gipuzkoan kokatuko gira. Bai, hala, eta aipatu zinuen joan den astean, Gipuzkoako provintziak ere industrializazio prozesu bat ezagutzen duela, hasi zen Bizkaian, man gero Gipuzkora zabaldu zen, eta hor kokatzen gira egun Espainiol estadoan, mila behatzeun eta ogoita amekan, apirilan, nunbait sortzen den, plantan ezartzen den, bigarren republikaren testu inguruan. Hala, hor, alderdi, ezkerreko alderdiek, erriko bozak partikulazki irabazten tuzte, eta beraz, esperantza handi bat sortzen da, langileen artean, zenta biztan dena, lan eta bizi baldintzak gogorrak dira, garai hartan ere, eta beraz, laborariek, edo arrantzaleek, adibidez, pentsatzen dute bigarren errepublikarekin aintzinamendu sozial handi batzuk izanen direla. Erran behar da ere garai hartan, giro espainol mailan, giro politikoa eta soziala kompleksua erranen dugu, zaila zela, eta beraz hor partikulazki garai hartan eta egun aipatu nahi dutana da pasaian pasatu dena, ahantzaleak abiatzen dute greba bat, eta partikulazkeien lan baldintzak, bizikiko horrak dira, aipatzen da ama bi horrenez lan egiten zutela egun guziz, eta baldintza zail batzuetan. Eta beraz, hor mila behatzeun eta ogoita amajean jaanik, hor anarkistek, sozialistek eta komunistek partikulazki sindikatu bat sortu zuten, pasaian, ahantzalean artean, eta jean behar da, pasaiako Juan Asturiak, Garibia, komunista zena pixkat lider gisa hartzen dutela. Eta greba hasten da 1921 Mekako apirilan, negoziaketek porrot egiten baitute? Bai, maiatzaren 12an beraz greba hasten da eta berehala zabaltzen da. Nagusiek entxeatzen dituzte neurri berezi batzu hartzia pixkat greba hausteko, eta partikulazki Galiziatik ekajarazten dituzte beste ahantzaleak nunbait horiak deitzen direnak olakoetan grebalariak nunbait ordezkatzeko. Bainan, ez dute lortzen, eta maiatzaren 26 gauean, hor biltzen dira sindik lista batzu eta arrestatuak dira, ara, taberna batean. Eta beraz, hor gauzak berotzen dira nunbait. Hor, Astigaribia, beraz, gure lidera komunista, hor, joiten da Donostiara, negoziatu nahi du, baina tentsio handiko elkarrizketak badira. Eta beraz, Astigaribia bera atxilotua da, eta arrestatua da. Eta hor, tentsioak nunbait azkartzen dira. Eta biharamunean, beraz, 27an, manifestaldi bat, hasten da pasaiatik joiteko Donostiara, eta hor, aipatzen da, artxiben araberan, egunkarien araberan, 2000 jende abiatzen dela pasaiatik. Eta usaian bezala, olako mobilizazio gotorre naitzinean, estatuak errepresioa baliatzen du, eta ara, ategorritako sarraskia bezala deitu zen gertakaria gertatuko da, ez? Duela, 1972 urte bai, zen ere? Bai, hori da, beraz, lehen etapa batean arribatzen dira Donostiaren aldetik, eta armada, hor da, eta iduriz armadak uzten ditu manifestalariak pasatzen lehen etapa batean, eta gertatzen da, beraz, gertakaria ategorieta, hor du Donostiako iparraldean dena auzo batean, eta hor Guardia Zibila da manifestaldien aintzinean, eta iduriz tiroke, iduriz ez, tirokeate bat bada, eta 7 langile hiltzen ditu Guardia Zibilak. Hala, erran behar da, horien artean gehienak gazteak direla, eta bo, aipatuko dut izen bat, hola, Julian Zuro Perez, pasaiko ahantzale bat, emeretzi urtekoa, beraz, eraira izan dena. Beraz, heldu diren egunetan, agintariek, politikoek eta guardia zibilak entxeatzen dira nunbait eien bertsoa emaitia, nunbait langileak bazituztela tresna batzu, arma batzu, makilak, nunbait joiteko poliziaren kontra, eta bon, egunkariek, gara jartako egunkariek kontrario erraiten dute ere. Ara. Beraz, hor biztan dena, horren ondotik greba orokor bat gertatzen da Pasaian, eta greba komiteak ostatu batean egiten du bilkura bat, eta hor militarrak sartzen dira, eta berriz jende batzuk arrestatuak dira. Ezan behar da, gure buruzagi komunista eskapatzen dela. Eta azken finean, ororen buru, langileen aldarrikapenak onartuak dira, azken, Peio? Bai, tentsua iziarri azkarra da, gobernadore, Gipuzkoako gobernadore militarrak aldarrikatzen du edo proklamatzen du Gipuzko osoan gerla egoera, beraz zinez tentsu handiak badira, baina beraz sarraskiaren ondotik partikulazki, bon, grebak zabaltzen dira eta nunbait gobernuak partikulazki amor emaiten du eta negoziaketak hasten dira, eta hamar egun geroago gutxi gora bera, ekainaren behatzean, beraz, onartzen dute gobernuak, baita sindikatuek, baita enpresa buruek, onartzen dute hitzarmen bat nunbait, eta langileen bizi modu eta lan baldintzako betzeko lehen neurri batzu izenpetuak dira eta gauzatuak dira gero. Ejan behar da bigarren errepublikan edo errepublikaren denboran espainol estadoaren mailan izanen dira olako aldarrikapenak eta grebak eta historialari batzuek erraiten dute ategorietan pasatu dena nunbait etapa edo greba prozesu handi baten garai hartan hastapena izan dela eta nunbait simbolikoa horrentzat. Ara, ba, beste aldi batean berdin aukera izanen dugu ere ategorritako sarraskitik haratago gertatu zena ezagutzeko. Peio Etxeberrie, astuntan ere, mila esker gurekin izaitagatik. Zuek, mila esker.